سوره القدر انا انزلناه في ليله القدر واسمنا فبت تجد ما قبل سره غداد فما قبل شخور اغا بيان دجي نزول دجي قران وسو او دا غرقم اغا خبره د قرات قران هم پکشي کی بيان سو او اغا د کفار او عداوت ته سره فردغه قرات قران زباني اغا ذکر سو نو پدې د کی وس بیا اغا بيان دجي نزول دجي قران کی جنا انا انزلنا فنو دا خوان ته په مخ کی مقدمات کی دا چی رسیا چې دغه چې دی دا قران د دې درې نزول او یو دا و چې د علم صد الله له محفوظ تا دا قران غالي فله محفوظ کې د دې ثبت وس په هغه کې د محفوظ سوالته دوام نزول د له محفوظ څخه سمې دنیا ته چې هغه به څنګه ورته وای نو د فراس چې دا په یو شپه په ليلة القدر په میاشت کې دروژې نو د تران او بیا دریم نزول مو هغه دا و چې دلته رسول الله صلی الله علیه وسلم ته رالی نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بیا د ده دا نزول رالی علیه صلی الله علیه وسلم ته رالی د هغه څخه بیا نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم څخه بیا و سینو ته د خلکو نقل سو او د هغه سینو ته د خلکو بیا نو نورو سینو ته او د هغه رقم و کتابت ته نقل سو چې باره نو بیا کتابتونه د ده وسوله نو هغه د ده جمع بیا وسوله دا علیه السلام په وخت کې خو دسې جمع وه مرتبه جمع نه وه خو بیا جمع د ابوبکر صدیق په وخت کې مرتبه جمع وسوله چې هغه ډېر قاریان شهیدان سوله نو عمر بن خطاب ورغلی ابوبکر صدیق چې وه د ده د عمارت وخت و چې دا قرآن مو سره جمع کړی وه داسې نه چې په دې غزو کې دغه د قرآن قاریان چې دا قرآن یې یاد دي او وایي هغه پکښې کې شهیدانېږي نو بیا به دا قرآن به د دې دغه به ورک به شي یعنې یو څه حسابه د ورکه شي پرې خوا باندې باره به د چا نیږده نو هغه هم دا خبره اول خو هغه نه ورسره خوښه وه چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا کار نه دی کړی ده ورته مقررول اخر د ابوبکر صدیق سینه هم ودغه ته نو هغه واضح سوله هغه هم ومنله بیا دا نو دغه صحابه راوغوښته نو هغه صحابي چې هغه حضرت زید رضی الله عنه بن ثابت رضی الله عنه هو د انصارو یو صحابي و قاتب د وحد رسول الله هم و هغه یې راوغوښت هغه چې وویله چې ته به دا کار وکړې هغه ورته وویل څنګه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وکړ او تاسې اوس دا کار کوئ هغه وایي دا پر ما دونه درنه شو چې دا راته ویلي وایي چې دا غر د دې ځای را په شا کړ هغه پر ما دونه نه وسکې لکه دا چې پر ما سکېله شوه نو دوی راته وویل چې والله عقیدې کې خیر دی نو اخر قرار زما په زړه کښې همدا راولېدله چې دا ښه کار دی نو بیا یې دا جمع وکړله نو هغه جمع وه هغه وروسته بیا د حضرت عثمان رضی الله عنه په وخت کښې یې بیا دا بله جمع پسې وڅښله نو په هغه جمع کښې ترتیب خو د هغه ترتیب و لکه دغه اوس چې د قرآن دی خو مراد ته دې لغاتو د قراعاتو نه و پکښې کې سوی او نفس یې د قرآن د آیاتو حفاظت یې کوه خو د حضرت عثمان رضی الله عنه په وخت کښې چې مسلمانان ډېر سوله جهادونه وسوله د ډېرو خلکو نو په اسلام کښې داخل سوله نو بیا وده ته صحابي رالی ورته ویې ویله چې تا خو په دغه خلکو کښې چې ما دا د خلکو حالات ولیدله نو په دې خلکو کښې اخر به اختلاف په قرآن کښې را شي ته مخکې لا دا دفع یې وکړه ځکه چې دا قرآن پر مختلفو لغاتو نازل دی یو سړی به یو لغت وایي بل سړی به بل لغت وایي نو بس بیا هغه چې دې وینې په بل ملک کښې هلته دې خو ولې خو اسلام هلته رسېدلی دي ډېر ځایونه نیول شوي دي په هغه ځای کښې به د دوی سره اختلاف وي سره جنګ دی یو به ورته وایي ستا د قرآن نه دی بل به وایي ستا د قرآن نه دی یو لوی لوی مخالفتونه به دې خلکو په مابین کښې راغلي وي نو ذریعا د حالات به وګرځېږي نو بیا هغه حضرت عثمان رضی الله عنه ورسره خوښه کړله نو بیا یو هغه صحابي چې هغه د انصار وو درې نور قریش دا ورته مقرر کړله څلور کسان سوله دا یې ورته کمیټه کړه نو بیا هغه ورکي چې هغه دغه لیکلي وي ابوبکر صدیق په وخت کښې وي هغه خو بیا د عمر بن خطاب سره وي بیا وروسته د حضرت عفصه رضی الله عنها سره وي هغه یې هم ځینې راوغوښتلې هغې کښې وویله چې تا ورکي راکړه موږ به دا جمع وکړو نو بېرته به ستا ورکي تا ته درکړو نو بېرته یا ورکي بیا هغې ته ورکړې نو باره یې ګرده پر لغت ته قریشو دا قرآن جمع کوي نو یې ورته وویله ول که چېرې ستاسې اختلاف په لغاتو کښې راغلې بیا تاسو د قریشو لغت مختار کوئ، ځکه دا قرآن چې دی اول د قریشو پر لغت نازل شوی دی، نو بیا دا د قرآن جمع پر دغه خاص لغت وسوله چې دا اوس نو هغه لغت دی دا موږ ته پروت دی زموږ په مخ کې دی. نو اوس په دې ځای کې په دې صورت کې دغه نزول ذکر کېږي چې دغه دوهم نزول دی د لوح محفوظ څخه سمای دنیا ته په یوه فلق ته وي. او ومځکې ترخې نزول بیا په درویشت کاله کې ته ویلي دی رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت زمانه درویشت کاله چې دیارلس کال یې په مکه کې تېر کړی وه، لس کال یې په مدینه منوره کې تېر کړله. نو په دغه مجموعه درویشت کاله کې د ده هغه زمانه د نبوت هغه پرس وه. نو په دغه مجموعه زمانه کې دا قرآن نازل شوی او سمای دنیا ته په یوه پلار راغلی دی. هغه په دې مخصوصه شپه کې چې دا لیلة القدر دی میاشت د روژې وه، نو الله وایي انا انزلنا موږ نازل کړی دی هو دا قرآن په لیلة القدر، په هغه شپه کې د قدر دته خو چې لیلة القدر نو قدر خو په معنا د عظمت ومرض چې دا یو ډېره عظیمه شپه ده، ځکه د دې شپې عبادت څومره ثواب لري. او یا په دې اعتبار ورته وایي چې په دغه شپه کې تقدیر کېږي، نو هغه دا د یو کال تقدیر په دغه شپه کېږي. په دغه شپه دا یو کال دا تقدیر وشي چې په دغه کال کې څوک مري، څوک پیدا کېږي، څوک مریضېږي، څوک جوړېږي، او د چا سره څه کېږي، د چا سره څه کېږي. دا د یو کال تقدیر په دې شپه وشي بیا تر دغې شپې پورې، بیا دغه چې پسې راځي بیا تر دغې شپې پورې. نو یې نو هغه دغه انا انزلناه فی لیلة القدر وما ادرا شاید اندر کړی په وتاته چې ما لیلة القدر، لیلة القدر یا لیلة القدر خیر خیر ده من الف شهر تر زرو میاشتو دا خیر، یعنی د دې کې عبادت هغه خیر دی تر عبادت په زرو میاشتو کې دومره ثواب الله هو دې شپې ته یو عظمت دی ورلر ورکړی دی. نو دا هم په دې د قرآن په واسطه هم چې دا قرآن یو دومره عظیم الشان شی چې په دغه شپه کې نازل شوی، نو دې شپې دومره عظمت هم په نیز د الله هغه پیدا کړی دی. نو تنزل الملائكه نازليجي ملك فدغش شفك والروح او جبريل فيها قديش فك باذن ربهم فاذن سرد رب دا نازليجي من كل امر دا من كل امر سلام دا بني يا وقف تجي سلام بر فايده وما نقد انو شاغتي من كل امر دا هر امر سا دا هر طرف سلامي او يا دايتي دي شدغ من كل امر دا به پر دې دی شي سلام به زنجي اخاته شي. نو دغه نازلېږي من کل امر په هر امر سره سلام دا سلام به نو بره بیا زنجي راجلا شي. لیکن څه دا دی چې دا سلام د خواته رسي دا هیه حتی مطلع الفجر دا به زنجي راجوري شي د دې خواته ربه شي. نو دغه دغه چې سوله دا نازلېږي باذن ربهم فإذن سرد رب دبي يعني ده ألاف أمر من كل أمر ده هر أمر سر شد ده قال كم أمرنا وي كم شان وي هذا طول سلام سلام دي يعني هي سلام ده غشبة شد ده سلام دي هي ده غشبة حتى ترى وقت ده مطلع الفجر شرافين جسبي دي ترى وقت فوري ده غشبة ده.